أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. كن دلوات إن شاء الله في jotaay yi nga xamanteni mom lañ doon am ci téré bi nga xamanteni modi risalatu ni abi zaid al qayrawani rahimahullah diko bolé ak insha allah shara ak commentaire ak indi adilla yi nga xamanteni mom la ci al hafiz al ghumari rahimahullah indi. Kon jéxalon nañ buntu bi nga xamanteni moy introduction bi nga xamne daf ko jaglé lon walu pass pass ba jotaay bi nga xamne mom lay mujj am. Sayyiduna Ismaïl defal ñu waxtaan bu am solo ci tombu am solo yoy nga xamanteni mo doon dogal ak bi ci dess manam Bakar bu mag aji jëf Bakar bu mag nes koy jappé ci walu pass pass. Kon tay inshallah Cheikh Ahmed Tijani Kebe bu soobe yàlla moo ñu war a waxtaanal ba tey ci beneen tomb boo xamante ni bu am solo la ci wàllu pas-pas ba tey muy passage yi nga xamante ni moom lañ gis borom risaala wax ci di wax ci suñu borom subhanahu wa taala daal ne wahuwa fawqa arshihi bi zaatihi waxaat feneen daal ne istawa ala al arshi. Kon ginnaaw dafa nekk ay tomb yoo xamante ni kon wax yi daf cee xaw a bëri xëccoo géet xaw cee bëri te mu doon question yoo xam ne jamono ba nga xam ne élite bi rek ñoo ci daan nekk xëy na jarut woon di détaillé moo tax ñu bëri ci waroon xam-xam mag yi xëy na bu dee ci cour yoo xam ne cour bu ñëpp di teewe la doon ñu nekk di xóot ci yooyu. Waaye léegi ginnaaw dafa doon loo xam ne dañ koo génn ci mbedd mi ba nga xamante ni ñu ngay gis ñuy toog ci jàkke yi surtout rawatina fii France di jàngale nga xam ne ñay toog di jàng ñaare dañu doon ñoo xam ne sax léeg-léeg jànguñ dara ci arabe yu demee noonu dañuy toog rek di déglu donc dañ leen di wax ci masala yi. Donc mu doon loo xamante ni kon maanaam dafa dem ba maanaam tasaaroo kenn ku nekk di ci posé une question et cetera. Donc moo taxoon ñu ne kon sëñ Chama Tidiane Kebe donc incha allah defal ñu ci gëstu incha allah xam naa dañ koy jox kàddu gi rek bu ko defee incha allah mu leeral lañ ñu gëstu yi nga xamante ni moom ñu indi yàlla na ko borom bi subhanahu wa taala taxaw te jàppale ko leeral xam-xamam ak kàddoom te jariñ ñi ci li nga xamante ni moom la ñuy indil incha allah te may ñu nit ñu déglu ko déglu bu ànd ak i teggin te borom bi jariñ ñu ci jariñ ko ci moom it. Kon tafaddal ya Cheikhna Ahmed Tijani mashkura. Aouzou billahi min ashaytan rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم. Ñu nuyu ko nekk sëram ak santam. Bon di jégalu si kàddu yi nga xamante ni moom la ñuy yëkkati si kanamu sëriñ bi. Xam naa bu delloo si maanaam résumé bu tay bi dafay dellu si ñaari baat yoo xamante ni maanaam comme ni mu ko waxee dafa suscité ay question yoo xamante ni yu bëri la maanaam si jamono ji ñu nekk muy al istiwa wal fawqiya. manam jëm yamo gi nga xamanteni mom mo ñew ak nek gi suñu borom nek ci kaw asaman legi nak suñu dello ci fi nga xamanteni téré bi nga xamanteni mom lañuy jang muy risala bu ibn abi zayd al khairawani ci buntu ba ma tante ko bihil alsina wa tanqi de afida min wajib umuru diyanat da ci wax ci bir danni wa annahu fawqa arshihi al majid bi zatihi suñu borom mi ngi ci kaw arasham gu tedd gi bi zatihi ci jëmam manam bu delo ci phrase bobu non nga xamanteni mom lañu bëgg indi touti ay détails muy wa annahu fawqa arshihi al majid bi zatihi ak ci bir tamit comme niko oustad waxe istawa ala arsh batu istawa bobu nonu mom manam ci arab da fay am ñaari da fay am ñaari définition bon bi ci ñëk da fay in da fay ñëw comme définition julus benen bi da fay ñëw comme définition istila istila sayda bu fay koy ci walu bu ñëk bi muy togaay manam day teki togaay installation benen bi da fay teki ci walu arab da fay teki domination légui mu doon ñaari définition yo xamanteni mom mo ñew ci baat bi donc mën nañ ko firé sort suñu borom da fay nek comme bu féké dañu japp rek baat bi ala lettre la wax manam su féké ni istila bi ki istawa bi lañuy firi mën nañ ko firé lool soit togaay wala domination légui nak manam su féké ni walu question bi ma question yu bari yo xamanteni dañuy ñew ci walu diiné dañuy am ay courriel yo xamanteni ñom ñoo ci wax bu féké ñi nga xamanteni ñom lañ ci ñëk ci dé moy ñi nga xam ñom lañuy tuddé muakhila yi moy ñi nga xamanteni ñom dañuy dakk carrément ni sifa bobu non mënul nek ci sunu borom bon koku mom luñuy dakk la mom même ñun ñi nga xam voilà manam ahlus sunna wal jamaa dañ koy dakk parce que sunu borom dafa am ay melo yo xamanteni mom la melawote du dañ dikoy melawo manam bu fekke ni xabar daf ci ñew ci walu alquran wala yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ci dañ ko wara nangu xamna ci bir gi bi dina ci inde ay passage yo xamanteni mom la ci ki wax ci nay mom na xumar ci manam melo yoy nga xamanteni suñu borom dako indi wala yoyante bi indi ko nga xamanteni munu ñu ka wedd parce que su fekkene dañu am luñ ci di dal ak yu deme non rek bu boba wedd lañ koy tuddé légui ñeneen ñi di ño xam mom lañu tuddé mushabbiha yi ñi nga xamanteni ñom dañuy jël bat bi ala lettre premier sens bi lañuy jël té buñ ko jëlé aussi tamit dañuy jël suñu borom nurolé ko parce que bat bi rek da koy tekki manam nurolé ko ak lo xamanteni manam mindeef la koko aussi tamit da fay am benen danger bo xamanteni mom mo ci ñew ak ñeneen ñi nga xamanteni ñom ño nek ci digg bi ñi nga xamanteni ñom dañuy jël baat bi manam xol ban sens mom moko yello legui nak ci biir ñoo ñu aussi tamit budé ahlus sunna wal jamaa parce que question bi manam bokul ak yeneen question yo xamanteni da ngay dégg manam kureel yu beuri di ci wa xawaari ji wax li mo dajila yi wax li wala leneen mais bi question la bo xamanteni ci bir ñaar mo ci ñew yo xamanteni ñaar la yo xamanteni dañu am problème moy ñi nga xamanteni ñom dañuy mandu ci walu tawil dañuy def tafrid ak ñeneen ño xamanteni ñom dañuy def tawil pour manam indi benen sens bo xamanteni dina mengo ak baat bi te du yaq ci phrase bi dara mais sens bo xamanteni lañ ko mëna dégg mu baña am lu mi yaq ci suñu faslas am ñeneen ño xamanteni ñom moy ñi ma wax sank ñi nga xamanteni ñom dañ nan dañuy def tafrid man nañ ci cité ño xamé comme tafwid voilà man nañ ci tire cité ko xamanteni comme par exemple ku melni Ibn Taymiyyah ñom dañuy wax bolé wala al-salaf ñom dañuy wax ni ñom duñu tawil manam duñu indi ben lepp lo xamanteni non la ñëwé non lañuy jappé baat bi comme nimu nekké légui pour ñom par exemple légui nak lool li indi problème bi moy lan manam ñom même su féké né indi wuñu kayfiya bi wala yu démé nonu mais d'habitude dañuy jox sens baat bi té le fait que ñu jox ko sens rek moy commencé nañu parce que bu féké nit koy xalaat la boko joxé sens ben affaire rek day indi ben imagination ci bopam bo xamanteni manam luñuy mëna imaginer la té bu woba day indi limitation ci suñu borom légi nak buñ déllu waté ci walu baat bi par exemple comme baat bi ma waxone sax is tawabi légi dafa am par exemple ci arab dañu am d'habitude ça ñu utiliser arab yi buñu upp luñuy wax dañu utiliser ñaar manam dañuy wax parfois mot bo xamanteni dafa mot bi à chaque fois dafa am sens propre am sens figuré la yambure français mën nañu utiliser lu ci bari ay sens propre ak yu démé non mais arabe su féké né lu ci ëpp lo xamanténi ñom buñ ko utiliser dañuy utiliser ki bi sens bo xamanténi majaz da au lieu ñu utiliser sens bo haqiqa bi légui nak bu féké ni arabe ñom dañuy utiliser sens bobu nonu et pourtant su féké ni même si c'est un langage yu bari yu démé non suñ koy wax nit ñi dañuy daldi jëli directement li nga xamanténi mom moy sens majaz bi par exemple comme exemple bi nga xamanteni mom la waji joxone su fekke dañu wax ni par exemple Mustafa mom moy bras droit Ismaïla firiwul ni comme num ko waxe won su Mustafa ñewul Ismaïla doñ voilà bras droit bi ñun carrément automatiquement dañuy daldi jëli ni liñ ci djublu moy kuko jégué la manam jëluñu directement sensu haqiqa bi mais dañu jëli sens figuré bi té lool li tax ñu wax li tax ñu man ko jëli moy lan dañu xamni par exemple ñu jël ko comme loxo nday joram manam jëmam mu doon loxo nday joram lolu xel mënuko nangu té su féké dañu jël lolu manam ñu déppalé ko suñu borom comme par exemple yadullahi fa qaidihim si comme num ko waxé won si jaayante ba manam loxo suñu borom mi ngi seen kaw loxo bu boba su féké dañu bëgg jël loxo suñu borom mu tek ci seen kaw loxo mu doon jëm bu boba jëm bo xamanteni da fay buñ démé si comme tere akhida yi buñ démé si fiqhul akbar ñu ngi ci wax ni amul lenn lo xamanteni manam mindeef la lu nuru ak suñu borom amul té boba dañuy jël lo xamanteni dafa ki ñukoy nurole ak suñu borom té bu féké ni lool dafa bokku ci suñu borom ba paré ñu wëlbeetiko di jaamu loolu bu boba da fay nekk di jaamu xaram ena légui nak non lañ koy waxé aussi tamit si fawqal arshi biñu wax ay dam su féké dañu wax ni suñu borom mo nekk ci kawaraj manam lijeenti wuñ kay fiya bi wala man na ba ñam problème mais su féké dañ ci tek bizatihi parce que problème bi ci masala bi fi ni bizatihi ji moy wax ji buñ ci tégué bizatihi moy lan dañu jël suñu borom daal koy teunk ci benn bara parce que arash ñun gaay man nañ situé arash man nañ xol parce que yoyentou sallallahu alayhi wasallam lañ nañ ko ci digënta arash ak asaman yeug yu démé nonu ba bari lén lu nekk da ci wax manam day wax ni ci digënté asaman tel ba asaman tel mi ngi melni doxub juroom fukki ki bi juroom bi xam ci mi am la wala juroomi téméri at ci ab dox nga dox digënté asaman yi tamit non la démé ba asamanu juroomel ba kursi non la démé kursi yu baash non la démé arash wala téggu ci kaw ndox ak yu démé non bu boba day doon lieu bo xamanteni ay xabar dañ ci ñew pour wan ñu ni amna place la manam ab lieu la te bu boba nak manam ñu jël suñu borom diko tek diko limiter ci ben place koku tamit da fay indi benen problème parce que dañuy nek bu boba di jël suñu borom manam def ko lo xamanteni manam luñu mëna xam la ki wom te bu boba nañ ko indil misal fokk représentation ñew suñu démé ba limiter suñu borom ci ben espace rek même su fekké ni sax espace bi rek lañu représenter mu wax ni amna lu nek ci bir bu boba représentation amna te suñu borom comme nim ko waxé won o sibir ki be ci demi bi muné wala yatafakkaruna fi ma'iyati zatihi amul len te wala ya'tabirul mutafakkirun bi ayatihi la yablughu kunha si sifatihi alwasifun ñi nga xamanteni ñom ñoy melalaté munu ñu am len lo xamanteni mom lañuy melalé suñu borom lepp lo xamanteni xel da koy daj rek manam munu ñu ko melal suñu borom donc lolou da fay indi benen problème légui nak ay bi par exemple buñ démé ci alcorane ñu ko fay fekk ci suratul araf ay 53 inna rabbakum alladhi khalaqa samawati wal ardi fi sittati ayyam thumma stawa ala al'arsh ba ay bi jeex légui comme non mu ñëwé non ci alcorane ñu dem ci par exemple tafsir gadi parce que bon ay suñ ñëwé ci tafsir yi lañuy mëna sugandiko pour jéma comprendre ay légui muñ ci jëlé exemple tafsiru ki bo ibn kasir min ci wax ni bu ñëwé ci aya bi dañ imra'uha kama ja'at bi ghayri takyifin wala tashbihin wala ta'qil manam aya bi suñ ci yexé mu ni dañ koy rombal comme ni nga xamanteni non la ñëwé ci lepp ci manam ci lu andul ak di jema laaj nakala di jema ka nurole ak dara wala ñu ci jema wut am di ci jema xellu dal ci aya donc dañ ci jël lolu manam su ñëwé dañuy baña utiliser ben lo xam nan nakala ci suñu borom di yamowé wala bu si yamo naka lay nuro et c'est des nuro tel manam abour lay si nuro wala yu demé nono wala ñu si jema wut am xel di si jema xalaat yu bëré yoy légui nak mais bimu waxé lolu aussi tamit da ci tek ni mais premier sens bi nga xamanteni mom moy sensu zahir bi dañ koy daq moy ni sunu borom dafa posé wu nangam nangam sens bi nga xamanteni mom moy ñeuk ñew manam dañ koy daqa même si yenen ay isa dañay manam dang ci sentir lol par exemple su fekke ni dañuy dégg directement yadullahi fa wax ay diim premier sens bi ñeuk ñew ci baatu yad mom moy loxo cieur alors que suñu borom dañuy daq ci mom manam amuk cieur ak yenen ak yenen yo xamanteni mo ngi daq ci mom parce que rek la da fay indi après tashbih manam c'est suñu défé lolou manam yam ci premier ay bi nga xamanteni mom mo ñew manam day delu ci ma waxone ci ndjelben bi moy te mushabbih yi wax ko moy ñu am dañuy japp rek li ay li la suñu borom da koy nurolé ak ay mbir yo xamanteni manam suñu borom mom moko bind légui nak après man lañ ci jël aussi tamit ci yenen yo xamanteni manam borom xam xam yi mom lañ wax par exemple man lañ ci jël waxo ko xamanteni mom moy Nawawi ibn Umar wax na ko sax te mom mu bok ci nga xamanteni ñom ñoo jangal Imam Bukhari mom mu wax lan muni man shabba Allah bi khalqihi kafara wa man jahada Allah ma wasafa Allah bihi nafsuhu faqad kafara muni walaysa fi ma wasafa Allah bihi nafsuhu wala rasuluhu tashbih faman faman athbata lillahi ta'ala ma waradat bihi al-ayatu as-sarihah wal akhbaru sahiha 'ala al-wajhi alladhi yaliqu bi jalalillah wa nafa'a 'ala Allah ta'ala naqais faqad salaka sabilal huda manam mom mu wax ni kep ko xamanteni yaangi jema jël di nurole suñu borom si yi nga xamanteni mom la bind wedd nga taramo kon kep ko xamanteni yaangi japp ni suñu borom dafa am ay loxo comme ñun loxo yi ñu am wedd nga kep ko xam yaangi japp suñu borom dafa am tank wala bakan wala kanam comme kanam yi ñu am manam mom wedd nga man na japp nak way li nga xamanteni texte alquran la mu ñew kok mom duñ ko wéddi voilà fa ya wa ya bu khawaju rabbika zul jalal wal ikram duñ ko wéddi mais dañ koy bayyi non duñ jema wut comme limu waxon sax duñ ci jema wut naka la ak kanam gi nu mel ak yu démé non manam mën nañ sé baña wut représentation té boba sax li ñu ci gëna gëné moy ci tawil bi moy lan ñu déllu ko cheikh qudram déllo ko ci yenen ak yenen ak yenen manam ci ay melokan yo xamanteni mom rek mom moko jago ke ñukoy jema parce que une fois ñu jema firé ayé bi rek moy ñu ngi indi ben représentation parce que xel do ma dem mo demé nono mu wax ni képp ko xamanteni tamit yaangi indi ay voilà dafa wax ni mu ni nekkul ci yi nga xamanteni mom la yalla melal ko ci bopam wala yonnati sallallahu alayhi wasallam melal ko ci bopam amu ci lo xamanteni de ci am num ci nurolé ak do ak mindeef amu ci mu ni képp ko xamanteni nak yalla mom melal na ci bopam tel melokan ba pare nga wéddi ko moy lo parce que yalla bokku na ci melokanam yi moy laysa ka misli manam nurowul dara mom lañ wax fi wax nañ ko ci debi bi ci tere bi moy wala shabiha la wala nazira la wala manam ak yenen amul lu koy nuru amul andando amul nangam nangam comme yoyu nak su fekke ni dafa am manam kep ko xamanteni yaang ko koy nangul nga bañ ko nangul yoyu mu wax ci mom weddi nga wala yit nga koy attribuer ay yo xamanteni nekul ci mom moy nurole ak nit ak wala am ay andando yu dami non bu boba aussi tamit day wedd muni kep ko xamanteni tamit yaangi saxal moy am ay yi nga xamanteni ñew nañ doon ay ay yu leer ñew ci ay melokanu sunu borom moy nek ay yu leer am ci bokku na ci ay la Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ak qul huwallahu ahad yi nga xamanteni manam yo xamne dañu ñew bi sahaba yi bi yefari don la jonnati sallallahu alaihi wasallam wa sa yalla ji mom nu mel ay am mun ko qul huwallahu ahad alen mom moy ken allah samad par exemple moy amna suñu wëri sax ñuy wax lool moy kala ki nu tudati ay kat dante suñu borom prénom mun allah ahad wala as-samad profession lool la amul soxla lu ken soxla lu ko ay ñukoy laaj ay père fils yu demé mun lam yalid wala lam yulad suñu laaj tay yu demé non wala yakun do ko fa naat manam laysa kamis des amul dara lo xamanteni xel man nako daj ñu ni li suñu borom legi nak ay yoy nga xamanteni ñom ñoo ñew ci alquran don ay yu leer nañ ba pare don ay xabar ñewat ci don ay xabar yu woor xabar yi mo xam ci alquran nañ koy jele wala mu don yo xamanteni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mom mo koy wax mais ñu jëm mu jëm ci suñu borom mu ni kep ko xamanteni yaangi nangu yi ni ba pare di dañal lepp lo xamanteni ay manke la wala ay wagneeku ci suñu borom muni koku sogu na ci yoonu njub parce que suñu borom manke munu nek ci mom suñu borom manke munu nek ay doomu adam ay mindeefam yi mu bind ñoñ ñoy ñi nga xamanteni dañuy am ay soxla parce que le fait que nit di nelaw wala muy gemeentu wala yu deme non yoy ay soxla la yo xam jambi moko am mais suñu borom la taxu zo sinat wala nawm law ma samawati ma fi ard ak yenen ak yenen ak wala yaudu hifzuhuma yenen manam soxla yoy ñun ñokay am ñun ñoy am ay soxla di garder ay soxla di nelaw wala ñu bëgga lek wala ñu bëgga nan mais suñu borom yoy nonu jombuna ci mom legi na kon bu boba suñu jëlé waxu naayim bi ni liñ ci mëna tanké moy lan manam lepp lo xamanteni mom moy delo ci suñu borom ñaar lañ ci mëna def moy lan ñu saxal sifa bi moy isbatu sifat moy ñu saxal manam sifa yoy nga xamanteni mom waxnako wala yaronte bi sallallahu alaihi wasallam xabar ñu ci ni mom ni la mel ba pare ñu dañal ci mom lepp lo xamanteni manke lay doon wala wañi lay doon ñaar yoy mom moy doon yi nga xamanteni mom mënul ñak ci julit bi mu am ñaar yoy sifa bu sunu borom wax mu saxal ko lepp lo xamanteni manke la ci mom ñu dindu ko donc nak buñ joge fofu ñu delu wat ci li nga xamanteni mom moy aya bi ñamoon wa fawqa ashil majid bi zatihi ñu bëgg wax ni suñu borom par exemple dafa tok limité wu fa yu déme non kon bu boba nak ci day ñew donc limitation bobu non luñuy dakk la légui nak dañ ci jël par exemple paspaso i'tiqad al hadith mi ngi ci téré bu nga xam mom la ma cheikh bi ki won mutoon bi ñom dañuy wax ni suñu borom wa annahu mawsufun bi sifatihi allati sama wa wasafa biha nafsuhu وسمى ووصف بها النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء ولا يوصف بما فيه نقص او عيب او افه فانه عز وجل تعالى عن ذلك مانام ليب لو خامتيني ني ناني جافاني دا فا ام مانام مندي في دنج سي لوت ولا يو ديمي نون ولا اي عيب ولا اي يو خامتيني اي يوني سوخلا ولا يو مانكي مانام دا فا بوكو سي كيغا خامتيني موم مو گم سونو بوروم manam don ki nga xamanteni dafa def iman mom dafa bok ci mom dafa wara fas ni suñu borom amul lenn lo xamanteni ci yini ay sikkel yu deme non luy delu la ci mom manam comme sax da ci dik sax ba par exemple affaire bobu non ñu wax gaay nan ay suñu borom ay togn ak yu deme non manam suñu borom du togn lepp lu mu def rek manam lu yalla la ci mom même si day delu sax ba ci ay walo khair ak shar bi ñi wax ni mën na don khair ak shar ci ñun mais ci suñu borom koku lu normal la mi ngi melni rek par exemple ñun ñi kenn yor fi kafam go xamanteni ay ganar mo ci nek chaque jour nga daal xëc ci daal di rendi koku yow lu normal la ci yow parce que amul kenn du wax da nga togn ya mom say ganar ya len rendi koku kenn du wax da nga togn suñu borom nak non la démé ci ñun mais su féké yow nak nga rendi sa morom benen ki wala togn la wala moy la mais suñu borom comme mom mi def yépp lepp lu mu def ci ñun rek manam daf sé am droit bo xamanteni comme ni ñi amé ñun droit ci sunu ganar yi nga xamanteni ñun mom lañuy jëfëndiko yom sa ay déggalu dé ci abi ala légui ñom ñu texte ni wala yuqtaqadu fil aada moy comme lima waxon sank wal jawarih wala tul wala ard manam suñu borom mëno ko wutal ay taay wala yu déme mëno ko limiter ci espace mëno ko attribuer ay tier yo xam comme ñun mom lañuy xam lolu munul nek manam nit ki nga xamanteni dafa bok ci ahlu sunna wal jamaa wala mu am ngeum bo xamanteni ngeum biñu ki la koku manul di fas yoyu nonu muno wax suñu borom da mi tier muno wax suñu borom dafa am comme ay tank ak yu deme nonu yu ñuy dox ak yu deme nonu muno wax ni suñu borom dang koy wutal dang ko wara mëna limiter spécialement ak yenen yo xamanteni dafa nuro ak yoy ba pare nek comme lim wax wa nahwa hadha mimma yakunu misluhu fil khalq wa annahu laysa kamithli shay lepp lo xamanteni dang koy gis wala sax sa xel man sey daj rek yow lolu muno ka attribuer suñu borom muno attribuer suñu borom ay loxo ay bop ak ay yenen ak yenen yoyu après man na dugg ci yenen cadre sax don nekul sax ci cadre kesse wedd bi kesse mais manam toutal la ci jëm ci suñu borom wala parce que mindeef mom mo soxla wo yu deme nonou donc sunu borom mom gëna kawé lolu motax mu ne ta'ala an zalika ulun kabira sunu borom gëna kawé lolu kawé go xamanteni mom mo gëna ma suñu deme aussi ci fiqul akbar man ko do wax sax ñom ñu ko wax non wala yushabihu shay'un min khalqi amul lenn lo xamanteni da fay nuro ak suñu borom ci yi nga xamanteni mom lay bind donc liñ ci mëna gëm dal moy comme limu wax fi sax moy la yablughu kun hasifatihi al wasifun manam gaay yi nga xamanteni ñom ñoy melalaté deug nu suñu worom mel mënuñu ko xam donc liñ ci man moy lan li nga xamanteni mom lañu am muy xibaar ñu japp ko li nga xamanteni manam munuñu comme suñu xel munu fa yegg ñu bañ sa jëm di doxantu te ñu yam ci li nga xamanteni mom xibar nañu ko wala sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam xibar ñuko legi nak mena legi nak dafa am benen affaire bo xamanteni mom mo ñew ci ay yoy par exemple mën nañu gis ni ay comme ay bu fekke da nga bëgg tekki comme ni mëna wax sank zahir bi dañuy duggal ci benen problème donc liñu nango moy lan ni suñu borom day def ay manifestation manam ay tajaliyat manam day manifester wu ci minde fi té manifestation yoyu ci minde fi moy lan pour ñu man ko xam mo mo wax xam leen ma avant ngeen may jaam su ngeen ma xamul naka ngeen may jaaw légui xam gi nak manam may xam gi lu limité lay doon ndax wala yuhituna bi shay'in min 'ilmihi ila bima sha'a mara wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun bi passé ñu ci wo jangone ibn abbas mom mu ngay fi reene illa liya'rifun manam dama bind nit ak jinne pour ñu xam parce que suñu xamé suñu borom ci bobu lañ koy mëna jaam légui nak loolu mom moy waral muy def ay tajalliyat yu bari yo xamanteni moy tax ñukoy exemple yu ñu ci joxe moy leg leg mom moy don ki joxe leg leg mom moy don ki xagne mu nek même ci bir tourum yoy da ci don ay tour yo xamanteni ay tajaliyat lay do par exemple même ci ki ar-rahman ala al-shishtawa comme num ko waxe won batu rahman bi manam tourum bobu nonu mom la jël def ci tajaliyat manam pour nek ala al-shishtawa manam comme yeneen ak yeneen man nañ ko dege nan comme yadullahi fa khaydihim allah yastaziu bihim suñu borom mom mo leen ñaawal yoy ay tajaliyat lañ ko amna sax ben bu ne xam suratul anfal ne xam umar amayta izramayta walakin la harama bu fekke yow sanni wo yalla mom moy sanni ken du wax yalla mom mo jël ay xej ak yoy di sanni mais ay tajaliyat la yo xamanteni mom lay gi ayu watusna ala aini suratul taha ay 39 ak al hajarul aswad yaminullah ala al ard manam bari na ci yo xamanteni manam munuñu ko firi ci baat bi non ci zahir bi manam ci premier sens bi nga xamanteni mom mo ñew bu boba dinañ indi problème ci yenen aya yo xamanteni mom moy ñew parce que fekke dañu bëgg wax ni yalla mi ngi def istiwa bobu nonu comme niñ ko waxe sax ci kaw arrange manam ñu bari na ci ay aqida yo xamanteni aqida wahabi ñu bari ñom loolu lañ gëm moy yalla mi ngi ci kaw asaman mënul nekk fenen nekkul fenen dami fi kulli matani bi ani mi ngi bepp place ci xam xam lolu mom lu meuna ne mais jëmmi yalla gi mu meuna nek fepp tamit lolu manam likoy indi lay après dañu andé ci am ay ki yu bari wo maakum ayna ma kuntum ko amna ci yere ak bo xamanteni bi muy nam xajuma ci asaman xajuma ci souf buma amone fu may xaj ma ngi xaj ci xolu jamm yalla bi gem ak yeneen par exemple day am yo xamanteni day indi wat genre contradiction ak ñi nga xamanteni ñom dañuy bëgg jël ay bi firi ko ci premier sens bi nga xamanteni mom lañ déggé buñ ko bëggé firi fofu day am yeneen ay yo xamanteni mom mo indi ay problème donc li ñuy jëm comme contradiction mo amu ci mom alquran mom amul lolu mom kay dégg ni lég lég mom moy wuté lég na li moy lan fexé deppalé dégg ni ba mu baña manam yobbu julit bi ci sanku ko mais tamit mu gëna yok imanam ba bare mu doon sens bi nga xamanteni mom moy bi yayo ci ak melokani ci sunu borom yi legi nak par exemple manam luñuy teje dañ ci delo ci par exemple ni propos yi nga xamanteni mom la imam malik wax muni al istiwa ma'lum wal kayfiyatu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah muni manam yamo bi mom duñu xam la parce que xabar la bo xamanteni alquran la te alquran mom kok mom duma sigi parce que gem ko mom day do da don farata mom si bepp julit gep bo xam yang ci am sax loy lamé est ce que yalla ko waxam waxuko sax mom ki nga mom dañuy dal yo xamne mom wedde kon muni manam duñu xam la kayfiyé bi tamit majhul la parce que xibar ñewu ci manam naka la fa yalla yamoé ko ken xamuko manam xibar du ko ci te bu fekke nak dañu ñew ci cadre comme nima waxon sax bëgg ni yalla mom dafa nek lu posé wu sa gaw nonu bu boba dañu indi problème parce que bu boba dañuy jëm dugg ci kayfiyé bi même su fekke nga japp ni waxo ñu bi la kayfiyé nangam mais sa xel da la yobbu carrément si nga indil ko ben représentation bob day indi problème muni wal iman bihi wajib gëm ko lu war la manam gëm ni yalla mom inna la astawa ala arsh lool mom lu war la parce que xibar la bu ñew ci alquran lepp lu ñew ci alquran dañ ko wara gëm moy lepp lu yalla wax ci bopam dañ ko wara gëm lepp lu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ci bopam dañ ko wara gëm waye nak wasu'alu anu bid'ah manam laaj jëm ci yoyu manam ñu soss la comme nim ko waxe sax bu ñëk ba sahaba yi daawu ñu la ci lool pourtant nak do nañu ay yeneen question légui le fait que sax manam sahaba yi daawu ñu la ci lool té mu woor la ni yow su féké ni da nga jël premier sens bi day indi problème ak loolu lool rek war nañu xamni kon sahaba yi amon nañ ci ben dégg bo xamanteni mom mo dépôt ak sens bi bu leen dul indil ñuy am ay déng déngal ci seen walu pass pass légui comme nak jamono bi manam comme nim ko waxe jakkay ak yoy non yu bari gaay dañ ci ki donc bu boba nak laaj bi luñu sosa waye tamit julit bi jaaduna tamit mu jëm ci def ay geussu yo xamanteni mom mo koy permettre mu kiss waye dal ñu lool imam malik wax ci lu nekk la moy laaj jëm ci loolu bi daala wala légui nak manam position bi nga xamanteni ñun japp nañ ni mom lañ ci wara mëna adopter moy wa annu fawqa arshil majid ñu japp ni fawqiya bobu dal comme nim ko waxe won fawqiya sultana la moy jëmmi nekk gumu nekk ci kaw domination divine la manam dominer gumu dominer monde bi la moy suñu borom mom mom xamnañ ni ku dominer monde bi la wala manam donc fété gogum mu fété kaw nit ñepp gën leena mag doon ali doon kabir kon man nañu nangonon tamit suñu borom mom ku ki la fawqiya bobu dal ni jappé ko nonu wallahu ta'ala alam subhanaka allahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولق وخادم ما سبق ناصر الحق بالحق ولادي ناصرتك المستقيم وعلى آله قدر ومقدار عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين جزاكم الله عنا خير الجزاء بلا ñu comment dañuy bay bu fekke am na ci ngay bu koy poser question di tanger wala ko koy critiquer Je suis là. té barkel ko té may ñu li nga xamne mom mo fi jotta jip ci kaddu ya sun borom subhanahu wa ta'ala jox ñu ci légui dégg bi nga xamne mom mo gën té jariñ ñu ci xamna gëssu bu ama am solo la ma sha Allah vraiment nga xamne delu wat na ci ay référence yo xamanteni boy xol ci salafus salih dem ba ci yakana Noaim ibn Umar bobu nga xamne comme nim ko waxe di won kenn ci serigne imam bukhari al fiqhul akbar bu imam abu hanifa nga xamne bok na ci tere tawhid yi nga xamanteni ñom ñoo jitu kon loolu lepp di ay ki lu melni i'tiqadu ahlul hadith bobu nga na joto cité auteur bi donc wa bi nek ci mutun aqida yoy donc yoy aussi jarna parfois comme ça note ki walé tour auteur bi comme ça ñi xamné dañ koy déglu comme ça man ko topal inshallah té ci bir wax ji gem na manam def ko ci niveau manam niveau yi nga xamanteni ci lañuy mëna waxé ci masala yi nga xamanteni mom moy masala soifari ak manam jital li nga xamanteni mom manam mom la ñepp wara xam bam leer moy ne yi nga xamne sunu ban subhanahu wa ta'ala daf ko wax ci bopam ci ay xéeti melo manam dañ koy wax comme mom ni nga xamanteni non la ko waxe manam kenn sañ ci ñew daal ni ah li ka sunu borom mom moko wax waye li kat man ta nek donc dañuy dindi kokku boba da nga doon yeexal kokku boba da ngay duggu fele kon moy li nga xamanteni sunu borom subhanahu wa ta'ala mom moko wax ci bopam yi nga xamanteni daf ko askanal ci bopam yeb da ngay mom moko waxe nonu kon nonu lañ koy nonu lañ koy waxe legui nak mu dess deg bi li comme point bi xamna dama koy tel gi pom sama bañ ko fatte muy comme mi nga mujjé wax manam ni ñi jappé masala iswa bi ci bopam manam ko yow ni ngi ko waxe ni moy ni ngi koy firé fi manam ni ñi jappé né ndort bi ñi am ci borom téré bi né loolu la ci jublu won né wahu fawqa arshihi arshi majid bi zatihi comme ni nga xamanteni bo xol ñi salatéré ñu ci bari sax yakana am ni jour xolal nañ cheikh zarro mom sax andina même yeneen borom xam xam yo xamné gën nañ layel borom risala rahimahullahu ci ki ci ci masala bobu waye lim mujj japp boy xol même borom asam rudani aussi mom tam ki bimu japp ak ñu bari ñi shara risala ne xeyna lim ci djublu mom borom tere bi moy fawqiyatu saltana la wa qahr manam nek ci kaw bo xamanteni domination la ak matel gi nga xamanteni mom la am ci ci arf ndax comme ars wasi an kursiyuhu samawati wal ard kon nga gis ni dafa lembe bay manam lol moy li nga xamne mom lañuy ndort ci ki nga xamanteni mom moy borom tere bi ngir baña wax ne kat bañu jëlé ala lettre lim wax ne wo fokansi bi zatihi bañ ko jël ala re ta xamne kat mom mi imam bu mak la won bo xamanteni manam masala bu mel nonu xeyna duko donc amma jëmi maam sunu borom subhanahu wa ta'ala ni nga xamanteni que non la waxe comme sama salat ni nga xamanteni ci tanga ko ci comme ci suratul a'raf surtout te lu bari ci alcorane sax manam amna ben attitude bo xamanteni bu ci jar di am la moy noko man ti jappé toujours nga daganal ne sunu borom subhanahu wa ta'ala man na ci djibli leneen lo xamni wuti nak luma ci xam manam baña japp ne surtout que ne yoy ñaare day doon yo xamanteni day dugg ci yeen nga ay mutashabihat la ni mutashabihat la donc baña manam japp ne kan man ni nga xamanteni ni la ko firi li rek la meuna doon moy ne kon dang kay gem ci li ci sunu borom subhanahu wa ta'ala nam don te xawmako legui nak ginaaw lo xamanteni dang ko wara fas la tay dafa bok ci li nga wara fas ne sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa set ci bepp wañin moy comme li nga xamanteni ci tinu ko sam non nga gis comme ni nga xamne leral nako ñi nga xamanteni ñom ño ci am ni ci ñi nga xamne ño doon gëssu ci ay ni ci sédeliko comme ñi nga xamanteni dañ ko rejeté ñoo mom danaka moy nga xamne kat li sunu borom subhanahu wa ta'ala mom moko waye sam xel manuko supporter nga ne nono li mantani koku mom moy da nga weddi kon wax sunu borom subhanahu wa ta'ala kon daf lay genné ci dini kon mu dess na ñi nga xamanteni moy comme ni nga xamne expliquer nako digënté ñi nga xamanteni dañuy ta'wil ak ñi nga xamanteni dañuy tafwid légui manam ci fofu lenn lu ci nepp ndax souvent ñi dégg leg ñukay wax dañuy boyal ki yoy non rek buñ né ta'wil mu melni manam ñi ta'wil dañuy ñëw jël mot bi daan né kat ginaaw sens bi ci bopom mantane limuy tekki mantane donc nañ ko jëma xol jox ko benen sens bo xamanteni day mëna nek lool moy jëmi wéddi lool mom moy jëmi wéddi mais ta'wil moy manam mo bi ci bopom ndax ta'wil li même li ci mana bi ñi ta'wil faaw day fekk baat bi supporter ko day fekk lakku arab ci bopom manam buñ waxe nangam ci lakku arab motax señ bi ki nako sank amna ben moment wax na ci nonu day fekk manam lakku arab ci bopom supporter ci mo bobu manam ci waxine bi supporter mana bi nga xamanteni nonu ko def donc ci limi delu moy ne ta'wil day doon ñu ne kat expression bi li la man na tekki li manam moy sens bi nga xamni mom moy jëk daw ci sam xel moy li nane mana zahir bi moy sens bi nga xamni moy jëk dal sam xel man nako tekki waye man na sens figuré man na tekki nangam man na tekki nangam ci lo xamanteni yeb expression da koy supporter nga dal ni mana bi kat nga xamni moy jëk daw ci xel mom manam day jom bi sunu borom subhanahu wa ta'ala leg nga am ben mana ci yenen mana yi possible nga manam nga tarjih ko dal ne kat bi mom nga japp ne kat mom la ki te lolou sax du tax manam nga dogu ci ne man ta doon lenen mais mana zahir bi mom dang koy dakk budé tafwid nak tafwid mom tafwid aussi mana bi nga xamanteni moy mana fekkene mana bi jik dal daw ci xel dafa nek lo xamanteni dafa jom ci sunu borom subhanahu wa ta'ala ki tafwid aussi mana bobu du ko nam moy tasbih manam def ko mu don lo xamanteni day limiter sunu borom subhanahu wa ta'ala wala yi demé non lolou ki tafwid aussi daf kay ki mais digënté mana yi possible mom du ci tarjé lolou moy ki bokul nak ak nga xamni day ñew daal ne manam zahiru ki bi lool koku tafwirul dafa tasbih mom may ki bu ci jara ki mata lay nga gis ko xamne dana la day tafwid fek en realité tafwidul day tasbih parce que moy newul kat wa li xam nga ki nga xamanteni da nan wala iswa ala iswa ni lekh bi jalalihi lol boy xol subhanahu wa ta'ala boy xol danaka ñi ci epp lol lañu wax mais bu fekke ne manam dañ ki nga wax dafa manam dafa bolé japp ko ni kat manam li lol moy deful takyif mais mën na te manam japp ne kan mais mana zahir bi mom lol la motax boy xol par exemple point bi donon boy xol ci téré yi indi fiqh yi dañ la ci indi yo xamanteni manam ño xamanteni dañ dem sax ba di la wax ne la manam sunu bon subhanahu wa ta'ala manam wax ko ci bi saraha manam wax ko jaar ci digg bi ne kat manam maras moy li nga xamne mom moko limiter bu dey ci walu kaw manam deja outal nañ ko jihé fofu amul limite waye maras mom moko limiter ci gis ak voilà donc ak yu beur yo xamanteni te lolu jëmmi tejbe la manam moy li nga xamne outal nga ko jihé moy def nga ko mu doon jurum ndum nga mu doon lo xamanteni manam jëm bo xamanteni dafa am ay dimension mu doon lo xamanteni day jom ci sunu bon subhanahu wa ta'ala benen ki bi aussi moy benen point bo xamanteni bu jar ki la leg expression bu ñuy faral di wax la te mu xawa am ben ndum te bu sewa sew moy bu ñuy wax ne manam sunu bon subhanahu wa ta'ala mu ngi fep parce bonne sunu bon subhanahu wa ta'ala mu ngi fep am fep lié la ñe c'est que sunu bon taala ci bopum lié ak temps moko dul atté lool mom moy ci parce que bo né fi nga nan fep moy lié la alors que manam lié ci bopum moy li nga xamanteni duko atté mo lool moy tax nga gis par exemple comme hadith bi nga xamanteni sunu bon taala do ci wax ana hadith qudsi nan asamané ak soufi xaju ci waye xajna ci xolu jam bi nga xamanteni mom moko gëp ndax xam nga xol bobu du xol biologique bi voilà xol bobu temps ak ki du ko atté kon moy ruh bi nga xamanteni manam dafa doon lo xamanteni ci domaine absolu la bok manam min amri rabbi donc mo wax xol bobu aussi manam day genn ci cadre manam ni ngay kiwe ci walu espace ak ki du xol bi nga xamanteni mom mo nek fi donte manam man na am lien num koy administrer et cetera donc motax toujours di xawa éviter walé manam dugg ci ki bobu manam dugg genn ci dak comme isbatul jihad bi nga xamanteni ci ñëlé ci daal né parce que sunu bon subhanahu wa ta'ala dafa nekk fepp boba da ngay ki wala parce que motax wo maakum bo maaya bobu doon lo xamné lu problématique la ñu parlé boy xol même amna même Mauritanie ci jamono yi jitu Seigne Touba radiyallahu anhu ba ci jamono amon na ci ay divergence yu reuy ci masala maaya bobu bo xamanteni da nak xawon na indi sax ay xex nga xamanteni mom mo len mbuji atté señ do li ñaw dikki ndax est ce que maaya zati la wala manam lolu moy boy commencé dugg ci fofu est ce que maaya ki moy yaa ngi commencé di def li ñi bañ ci di xalat ci zati sunu borom subhanahu wa ta'ala motax manam li nga xamanteni mom moy zati sunu borom subhanahu wa ta'ala koku mom tafakkaru fi khalqihi wala tafakkaru fi zatihi fatahliku koku ndax la fay manam domaine la bo xamanteni ndax tafakkur lan mo koy def xel te xel ci limitation la bok xel lu limité la motax xel fim man moy makhluqati ak yu demé nonou bu ko xol jappelé mu meuna ki ci sifati lol bo moy maarifa na maarifa billah ci sifati la asma yi sifati la mais zaru sunu zaru koku benen affaire motax ki bobu manam du jar di éviter la motax boy xol ba ci yi ni ñaare ñi nga xamanteni ñu ci gëna am problème moy ñi nga xamanteni dañuy dañ koy bëgg def affaire zat alors que sunu bon xantal dañ ar-rahman ala al-asr wala sunu manam jimi iswa ci bam sifala té sifa yi comme ni nga xamanteni bu fekkene dañ jall ci benen niveau bi moy né sifati ak asma yi ay tajalliyat la non ay tajalliyat sunu borom subhanahu wa ta'ala nga xamanteni donc ci cadre bobu ci ngay meuna amé compréhension bo xamanteni du tax manam nga ni li rek mom mo meuna nek hein du mais da nga wara daganal ne kat man na dess ci xam xam sunu borom subhanahu wa ta'ala ay maana manam toujours julit bi sotti ci waxi sunu borom subhanahu wa ta'ala di ci am manam lolou moy tax manam nga ubil sa bop buntu ci sunu borom subhanahu wa ta'ala aussi di la xamal ndax xam xam mom waxo rabbi bi neal man dafa nek lo xamanteni du du jeex mais yi ni li nga xamanteni mom moy njariñ rek moy fexé ba sam suñu pass bi nga xamanteni jëmi pass ci bopam jaamu yalla la sam ko ci mbollem yi nga xamanteni day doon lo xamanteni ngañté lay doon mbollem yi nga xamanteni ay xéetu bidaay pass lay doon wala lo xamne sam man na yobbi nit ki ci lo xamanteni man na doon sax xéetu kéfer wala yu démé non donc motax expression yoy suñu borom mu ngi fepp lol aussi yu jara wala yu jara éviter la té les comme ni nga xamanteni non nga ko waxé après manam moy né suñu borom subhanahu wa ta'ala amna zaat bo xamanteni danaka boy xol ay alquran mi nga xamanteni mom mo ci xiba may lay sak mislihi shay wahu sami'ul basir tohu sami'ul basir légui nak amna ay feñ yu xamanteni daf kay feñu mindeef nga xamne boko gisee manam ci nim koy waxe rek da ngay xamne kon manam ku bëgg nit ñi diko xam la diko xamé di comprendre donc wax yo xamanteni day jégeñal manam yenn maana ci nit ñi ci nit ñi motax nga gis leg yenn expression yo xamanteni day melni manam suñu borom day jël manam benn jëf bo xamanteni ma nit ñi ñom ñokay jëf ba melni rétan ñu melni rétan nga xam comme ñu xamanteni ñew na ci hadith yi lu melni comme istihza bobu ak lu melni makra nangam et cetera donc wala lu melni mer xam nga ñun mer bi nga xam mom lañ xam ci nit lolu boko askane le sunu borom subhanahu wa ta'ala ko musiba la ta'ala Allah an zalik alwan kabira donc mais manam buñu ko waxé ñun dinañ comprendre dina am lenn luñ comprendre manam buñ né nangam kat ku ko def suñu borom subhanahu wa ta'ala day mer donté li nga xamné déjà li nga xamné parce que yi parfois lég man dama na lég nit ñi nañ parce que bo xam nga bo nekké ci walu xel li la sa xel di wax parfois ak même yi nga xamanteni manam dang koy gëm ni d'évidence lég dina xawa wouté lég yenn ñi nga xamanteni bind katé et cetera dina walu tafkir la donc dañ ci démé affaire logique mais lég même buñ néla suñu borom subhanahu wa ta'ala ku def nangam dina mer kenn ku nek xamna ne liñuy xalaat ne mom la du ko mer bi nga xamanteni mom la nit di mer waye di nga xamne kat kon nangam kat buma ko defé mom du sedd ci man mom mo sama borom yeerum mom du sedd ci man ndax di nga xamne ñaare ku am katan bu méré souvent yu mel non moy xaw maam donc yoy nga ci comprendre buñ néré bam wa defé nangam aussi maam sun borom subhanahu wa ta'ala day bekk ci nangam donc di nga xamne kat wa li kat ñu ma ci xemem lu ci nangam buñ ne ñu ngi fexé way suñu sa borom subhanahu wa ta'ala mu ngi fexé xam xamne ni suñu borom subhanahu wa ta'ala bu ko nexé mu bolé la ala ci saasi ñom ñep donc nekul ko am iftikharu soxla di am ki fexé way démé non way di nga comprendre ne kat moy ne manam ñom manam suñu borom subhanahu wa ta'ala dina am fu mu leen di jaar fo xamne duñ ko fogué ba seen mbir yaq di nga comprendre lolu ndax lolu day doon ci conséquences lu melni fexé donc et cetera donc tay yu mel nonu manam dafa beuri wala par exemple hadith bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam daf ci wax nan ra'aytu rabbi fi surati shab xam nga par exemple fim nek ni même nit ni ci gënt xam nga fim ni man nga gënt gis sunu borom subhanahu wa ta'ala te man ko gënt gis ci ay forme wala yu demé non yoyep lu meuna nek la mais ni fim mané nek du walu xel du domaine xel lolou walu même ba ci imagine xam nga yangi wax fimne representation xam nit fimne man na tok representer sunu borom même bu fe manam ci imkaniye bi manam possibilité bi manam am num ko representer lolou lu meuna nek la donte après lolou day don lo xamanteni lu batil la donc li wone ne kon bu fekke ne dañuy bëgg wax yi nga xamanteni sunu allah subhanahu wa ta'ala daf koy wax yu mel non ñu diko atté ci suñu xel légui buñ xolé ci suñu xel li nga xamne mom lañu jox rek ñu daan ne nangam bu boba dañuy joom té ñaar yi nga xamanteni dañ ko atté ci zahir ki bi lool lañ wax té ba ci même lool nga xamanteni ñi nga xamne dañ ko japp ci zahiru nas bi lool boy xol day doon même benn forme ci forme ta'wil parce que moy né sans yi nga xamné mom mo ci possible da yow da ci am benn bo xamné da nga né bi la légui nak mu tombé bi nga xamanteni nak bobu lañ wara dakk wala mais loolu du ci réellement du doon tafwid benen ki aussi maam remarque bo xamné dinañ ko def moy ben habitude bo xamné aussi war nañ ko jël moy lélé buñuy joxé exemple ndax lélé dañuy bëgg wax ci sun bon subhanahu wa ta'ala dañ di par exemple nangam jox exemple ci ki ñaari borom xamné dañ nan walillahi masalul a'la wa walillahi masalul a'la pour woné né wala li dañuy joxé exemple rek mais nak wala dañ xamné sun bon subhanahu wa ta'ala mo gëna kawé yépp way ginaaw ñun ay xel lañuy wax té ñun li ñuy waxanté mom faaw ci sun xel lay boyu ñun par exemple buñu tok walu xam ni di waxante toujours buñuy wax ci seen xel lay waxal ñen tam ngeen réfléchir ci est logique nak ki nanga mo ñuy soxla am ci lay yeke nanga mais toujours manam di baye xel lolu toujours wala manam genre expression yoy wala lal masal en live toujours dina delo ci wat réalité bobu que ne manam li ñuy wax ak manam sunu bo sax dal sori na li mais nak ginaaw ñun ci xel lañuy waxtane faaw dañuy soxla di ci ay exemple yo xamanteni day jégeñal ay maana exemple yi du né day ñëw di représenter ben ki mais dako daf kay jégeñal bo xamanteni bo joxé exemple bi nit ki manam conséquence bi mi jur ci nit ki moy bi nga xamanteni mom nga soxla sans pour autant que par exemple personnage yi nek fi don ki yé donk fi nga xamanteni après batay xamna ñun tam fofu lañ cey teji bu sobe yalla moy né manam lu melni par exemple comme lu melni question yu melni bi ñuy jang téré bu melni da naka mënta ñak ñu insister ci ngir comme ni nga xamanteni non la ko waxe ak ni nga xamanteni manam borom xam xam yi déjà non lañ ci ñëwé manam mu bari ci ci wax yi nga xamanteni wax nañ ko ak question yi nga xamanteni manam mom la ki ba nga xamanteni par exemple même ñi nga xamne dañuy japp mbiri ci zahirun nas bi ñi nga xamanteni dañuy tawil danaka dañ leen di xawa lu ne lañ leen ci yak lu ne lañ leen ci yak té ñi leen ci top té leg jangu ñu ndax ñom ñaari ñi ci xamone amna luñ doon waxé no xamne di nga xamne voilà même bu féké ne sax leg dinañ joom aussi téwut ñom ni nga xamne non lañ doon concevoir ni di wouté na ak am gi nga xamanteni après dañuy toxal seen wax yi ni nga xamanteni non lañ ko jappé won deug donté manam bu li juddo ci lé c'est pas du par hasard kon moy am nak xéto mais batay borom xam xam yoyé batay quand même amon nañ xel ba yenn yi quand même mënuñ ko concevoir won non agi leg man nañu tombé jamono yo xamné aussi day bëri ño xamné dañuy dakk sifati wala yu démé non donc ñom tam ñu bëgg saxal sifati ba xamné leg dañuy xawa dem ba ci di exagérer ci ni nga xamné non lañ koy présenter ñoy présenter boy xol même ñi doon layel imam ibn azizah khairani amna ci ño xamanteni loolu lañ wax bo démé ci shara bu imam zarrokh ahmad zarrokh ci risala mu ngi fay indi ay wax ñu bëri ci ñi nga xamné doon nañ ko jëma layel am ñi wax né manam ci jamono dafa bari won ño xamne dañ doon dakh sifati donc mota ñom tam ñu doon dem contre ki bi donte lolu du doon manam toujours lolu teewul manon na am ihtisat ci ki bi motax li gën moy japp ne li nga xamne mom la ci jup rek kene moy fawqiyatu saltana bob mais moy manam fofu li ma ci bëgg ci moy par exemple comme leg même ihtisat yi xamanteni mom mo tass ni ba ci comme par exemple wahhabiti toujours yoy it n'est pas forcément par exemple ibn taymiyyah lim par exemple lim ci ki won wala ki manam ñom ci sen bir sax man nañ ci am ay wouté touti donc ibn taymiyyah mom daf ci xawo bizarre touti parce que ñu ngi koy askanelé xeyna it lolu ci buntu message la won mais même bu dé message sax day doon lo xamanteni du doon lu jaadu muy wax par exemple hadith bi wax ne sun borom day wacc ba ci asama dunya muy wacc ci ay ki ni xawma min bar lo won xawma ne comme ni moy voilà ñong fay askane la amna nak ñuy wax nan du ci mais yakarna bu mujum ci askane la kenn ci ay may la gëj na gis texte bi donc da ngay xamne donc lu mel nonu ñi ko top buñ ko gisé man ñu ko jëlé lu ci harfi ginaaw daf ko tanti donc motax yoy manam jara moytu jëm mi déjà di tamsil manam sunu ba subhanahu taala numuy wacc ci sama donc lolu dafa ki manam wahu aqrab ilaykum min qabril wari donc dafa bari manam yeneeni té alcorane yo xamanteni dafa wara tax manam nit ki bu ko déggé bo gisé li kat gis né ah waaye gisone na benen AF na tax nga téyat dina tax nga téyat parce que dina tax yow bo catégorie gi ci né li ni la rek après di nga am problème ci benen côté bé comme ni nga xamanteni non nga ko jinjé donc mais en résumé ñu xamné manam mbiru sifati dafa mëna nek mu am tadad manam mu am ay sifat yo xamanteni contraire la lol ci sifat yi man na ne mais pa ci zat bi donc yoy do ko meuna askane le ki motax ngay gis par exemple ginaaw asma yi ci sifat yi lañ den xare manam tour yi ci melo yi lañ den xare nga meuna gis nafi' gis dor ni manaf dal gis mu'ti mani' comme yo xamanteni non nga ko jaay sa té wallahi masal al a'la même buñu joxé par exemple bo xol même cheikh salahuddin radiyallahu anhu amna ci ben texte bu muy expliquer manam pour djégéñal mana buñuy wax zat ak tajalliyat par exemple comme nit ni wallahi masal al a'la sun borom mom benen ki lé mais pour wax par exemple comme ci nit yow li nga xamanteni mom moy sa zat yow rek ya ko xam moy bo gëmé ni xol sa bop yow wét yow kessé lol nga xamné yow yaay yow yaay yow nga xamanteni même bo amul won tour manam yaay yow non nga xamé su bob lol yow rek ya xam mais bo génné na ci nit ñi ou bien xaritu ki la wala professeur ki la wala papa ki la wala domu ki la wala rebu ki la yoy na ñoy ta jeliyati xam nga man na doon xaritu ki doon nonu ki non ak xarit pourtant ay contraire lay yoy nak manam yoy xam lolou li moy non lañ nane asma ak sifat manam tuddu damay am sama tour ak sama melo nga xamanteni sank ki oy na ma oustaz mu don ki bo deme fe voilà bo deme def ben conférence fe ñu ne conférencier bo deme fe université Lyon 3 ñu ne l'élève wala l'étudiant bo nekke ki doctorat ñu ne le doctorant bo defé bo amé bac ñu ne bachelier boy def mi ci cuisine ñu ne cuisinier bu dé da ngay def cuisine bëcëk bi bu ngone nga jangal moy suba gi fé cuisinier ngone gi mais ki nga enseignant ki nangam donc yoy yi day xam nga day mëna bëri day mëna bëri té pour ñi nga xamné par exemple ñom la liggéeyal fé ñom li ñuy xam ci man ak niñ may xamé bokul ak ñi nga xamné ñom la bokal ci daaira bi mi nga xamanteni loolu lañuy xam ci man ak niñ may xamé bokul ak nga xamanteni dama dajé ak mom ci marché bi fé donc kenn ku nek ak limu xam ci man kenn ku ne nima ko feño mom lolou dama xamé ki samay talent de cuisine la ko feño ki ci nahwo sarf la ko feño ke ci tasawuf la ko feño et cetera xeyna sax bu doon ma ngi dem di def fe musculation ke ci affaire musculation la ko feño et cetera bude damay wacc dem di jay fe ke samay talent marketing et cetera la ko feño amna ko xamanteni ki imam lay gis ci yow ki ma'mum lay gis ci yow ndax fa ngeen di dajé bo fa dajé dañ lay jité ki nga xamanteni ku jigen ji nga xamanteni ya ko tak mom c'est mon homme lay wax wala c'est mon borom keur wala mom sax pour mom mo la mom et cetera sa dom nim la xamé moy né papa am nga c'est wayju nim la xamé moy domam nga donc et cetera donc yoy day beuri té contraire man na ci am ki man na nek xaritam sax tay bu ëllëgé ñu jotté dara ma doon ennemi wala ki ma doon xaritu ki doon donc manam fofu yenn yu beuri da fay mana ne parce que bokul ak sama zat alors que zat bi manam mu wété man ke gem li nga xamanteni mom la gis sama bok nga xamne manam tour bi sax bokku ci da xam nga fim nek ni sa tour man fim nek ni yeen ñu ngeen ma xamé buma jekki jekki won déménager fenen ñu laaj mëno tudd man nangam la tudd ñepp xamé ma non fofu benen tour bok la yam am tour bi du lo xamanteni lu zati la ci man ni par exemple nga xamanteni ci papier yi la nek ak nit ñi xamé lako et cetera mais fi nga wété ak sa bop gëm nga xamné amo tour amo melo amo dal lool moy sa zat kon day gis ne manam fofu yenn yu bari def ci possible alors yo xamanteni pourtant possible ci jëmmi zat bi ci bopam donc lolu boy xol kon nga xamanteni motax ñu wax ne manam sunu bar subhanahu wa ta'ala da fay def minde fi def len ñu don ay signe def len manam minde fi ñu don ay signe yo xamanteni motax li tax mu ne tafakkaru fi khalqi manam bo len di xalat ci minde fi dina len permettre comme ça ngeen di yegg dank pour li comprendre message yi nga xamne mom lay len sen borom subhanahu wa ta'ala yoni nga xamanteni lolou manou la permettre khales nga xam ci dara bo waxit ne ñew wax lako par exemple waxit ne ñew ne la sirat amna ne la mbugul bammel amna nangam hawdu ba amna aljina amna parce que yoy mom mono xol ci bi ak réfléchir ba gis ko donc et cetera donc yoy yeb dafa bok kon ci yermande sunu banu subhanahu wa ta'ala muy waxe ak ñun ci no xamanteni daf koy jégeñal pour ñuy comprendre té lepp ben ki manam ben moy objectif final bi moy wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun kon yi yeb objectif bi du nekk ci di ciow du nekk ci di wérante hein du nekk ci di ki pour wala man na masala bi ci nangam ak nangam kon objectif bi du lol lepp mais objectif li yeb manam mo xam yi nga xamanteni mom mo ñew ci alcorane tout ça mbollem li nga xamne sun borfa taala daf la ko waccel moy même objectif yenen yi nga xamanteni daf la ko bindal ci minde fi yep moy lenn li nga jël ci yobbal pour dem ci mom sun borfa taala lenn yi nga diko ci xol di ci comprendre message yi nga xamanteni mom lay envoyé te lepp pour nga delu réaliser ben objectif bi nga xamanteni mo doon projet ci yow moy nga nek sa lepp nek pour mom subhanahu wa ta'ala nga doon abdan lillah ma khalaqtu insa wal jinna illa liya'budun donc lolu doon kon ci ñaari mbir moy xam nga xam ko ak nga jaamu ko digeenti bobu takhiqo ubudiyya bobu kon mom moy ki donc motax yi yep ku koy jang toujours dugalat ko ci bir fofu moy no koy meuna manam utiliser wat ki li nga xamanteni mom mo la war bepp doomu adam ak jinne te moy nek jaamu yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala donc nga xamne kat deja buñ ne istawa ala arsh ni ramane manam sank fi même istawa as sultana wa qah moy ki ñaari non lañ kay faral di kiwe bo xol même ñi sara risala mais ci tour ar-rahman ci tour ar-rahman doy gissol mu jël tour bo xamanteni manam moy yermandi ar-rahman yi xamanteni mo am yermandi nga xamne minde fepp la dacc mo xam fi nga gëma ki ko gëmul yépp parce que digënté asman souf bi monde bi yépp minde fam yépp ci né minde fam yépp ci né motax bo né ahlut tasawuf ñu daan na waye ci ismu rahim na ci la istiwawe ci xolu julit bi di xolu julit lool moy yeen mënde gi nga xamanteni mom yeen mënde ñi nga xamne ñom ñoko ragal nga xamne ñom ñoko ragal nek ci li nga xamanteni mom la bëgg ñom la koy jaglel donc nga gis ne yépp yeen mënde la mais ay xet yeen mënde yo xamanteni yu bokul la mo ra maam le fait que mu istiwaye même ci arsh gi nga xamanteni ci turu rahman lool rek yeen mënde gu reere la yermande gu reere la go xamanteni daf ko am ci mindeef yeb parce nga gis ba ci ko xamanteni sax dalay mbugal day mbugal wi ci rahman gogu la joge parce que ar-rahmanu ala al-arshi istawa moy an yamassaka azabun min arrahman moone manam turum bob mom moy boy xol ñi am yeb ci lool la ñi amé xam xam yi nit ñi am xol li ñi ki ñi tudde invention yi ki tout ça loolu yeur mën di sunu borom la subhanahu wa ta'ala di leen wërsegal di leen ki lu ne mu leen koy defal même lata ñuy judd buñu nekk ci seen biir ya buñu juddo encore donc yépp nga gis kon manam yermandi gu reey gog nga xamanteni mom la sunu borom subhanahu wa ta'ala donc am ci minde fami kon yi yépp manam ñu dugalat ko ci biir fofu nga xamanteni buñuy gëstu point yi day doon lo xamanteni manam dañ ci yéene di ci sukkandiku sunu borom subhanahu wa ta'ala manam fexé xam lan lañ wara fas deug ci suñu digënté ak mom subhanahu wa ta'ala lan moy manam pass bi mu gëreum lolou lañ ci yene te ñaan ko mu taw fexal ñu ci ndax après bu yene ji ki wër rek suñu bal santala mënuñ ci dimbali manam lolou moy objectif bi nga xamanteni yakarna mom mo ci objectif bi nga xamanteni mom lañ gëreum légui nak manam lolou nit ki nak bu fekke ne fexena ba comme masala yi nga xamanteni surtout sa ko xam surtout masala yi nga xamanteni manam ay xéetu yaqouté man na ci juddo julit bi fexé aussi manam ba maîtriser ko mu doon lo xamanteni aussi daf ci taxawal l'islam lolu manam lolu aussi ki bu reey la manam lolu aussi manam ngeenel bu reey la ndax yi aussi ay xam ki la yo xamne man lu melni amul kala bo xol ba ci même xam fiqh yu yaatu yek yoy bo xol li tax ñu naan fardu kifaya la manam faaw jamono bu ne amna ay juddu yo xamanteni dañ ko wara xam maîtriser ko ba bu ay leunt amé ñu man taxaw dimbali ci xéet ni genn ci xam xam bo xamanteni xam bu leer la motax jarna même liñ ci wax ni manam yeen bañ ko manam baña doylu ci li mais du xol téré borom xam ahlus sunna wal jamaa yi nga xamanteni ñom lañu sukkandiku donc toujours nak di top manam niveau progressif di ko xol comme ça masala yi di gëna leer mu doon lo xamne dañ ci yéne déjà ñaan sunu santara mu dimbali ci ñu am pass bo xamne moy bi mu gëreum mais aussi yéne ci manam dundal ci xam xam l'islam yi nga xamne moy xam xam yi nga xamne mom mo wër té taxawal ci l'islam bo fuñ ko fu ci ay julit naré djoumé aussi lépp luñ man pour léral li nga xamanteni mom lañu wala léral sunu bon santala may ñu léral ko ci yalla ñu ci sunu bon santala bolé dimbali té ñu xamné it manam nit ki mom manam premier niveau bi mu am moy djému gorgolu ci xélam ba xam li nga xamné mom la wara japp séral sunu bon santala ci lépp luy manké li ci dess nak moy gorgolu ci suñu digënté ak suñu borom subhanahu wa ta'ala diko ñaan mais aussi di gorgolu ci baye limitéré ak di jëfël muy ki lool dina tax ma suñu borom subhanahu wa ta'ala ci bopam mom aussi dila jox ay xam xam yi yëp nga dem ba diko gëna xam deug lool parce que masala tawhid yi yëp pour xam ko deug lool xam xam lo xam suñu borom subhanahu wa ta'ala mom mu koy may jamm mais lool nit du teub rek da di ki mais faaw da ngay nit ki day gorgorlu manam xam nangam alquran ni la ci wax ni la ci sunna wax borom xam xam yi nga xamanteni ñom ñoy a immay nga xamanteni ñom ñoo taxawal l'islam ci jamono yi di yeesal diini nga xam li nga xamanteni ñom ci wax ba nopi après dima depp ak sunna nabi sallallahu alayhi wasallam ci digle yi ak tere yi et cetera boba da ngay dug kon ci wattaqullah wa yuallimukumullah en ragal len yalla fe sen borom antala duf len dina len ñu len xamal donc lool dina tax manam yenn yu bari yo xamanteni dañ ko doon deg rek xeyna ci mbax suñu borom antala mu dem ba may mu doon lo xamanteni après dañuy dem ba xam mu xamal ñuko deug manam ni nga xamanteni non la mbir mi nek yalla ñuko suñu borom antala boole defal kon xamna jotaay tay bi inshallah dañ tay ki fi légi bu ko défé bu soobé yalla légui man dina xol bu féké Seigne Fallou wala Seigne Moustapha kenn ci ñom ni jappandi jotaay bi di ñew donc pour défal ñu ben ki ci comme ni ko waxé sank wa bu fulu mazhabi Malik comme ça nga xamné dañuy day doon introduction pour ñun légui bu ko défé après ñu doora tambali téré bi bu féké jappandi ñu yépp ñu man nañ tambali téré bi sax après fu ci kenn ci ñom jappandé rek inshallah légi ki wol ñu nga xamné day doon ki bo xamné introductif lay doon ci mazhab maliki ci bopam nga xamné après dinañ xam principe yi parce que lolu aussi parfois dina dimbali ba légui aussi même boy aborder téré bu mu ci mëna doon fekk am nga principe bi nga xamanteni mëng nga kay aborder am aussi touti même vocabulaire madame malike et cetera lool yaakar na aussi dina ci am solo xamna dina ko jema nako jema dox bu so yalla inshallah kon bu fekke amna ko ci yok dara na fa ni sunu mayo wala sey bu safa wala cheikh abdul ahad wala sey bu ci beug yakkat kon subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.